Ion Creangă. Date biografice, data nașterii incertă. Pentru data nașterii lui Ion Creangă există două variante. 1 martie 1837 și 10 iunie 1839. Astfel, conform unei condiții a nou-născuților din satul Humulești, data nașterii lui Creangă ar fi 10 iunie 1839. În același timp însă, scriitorul însuși precizează, în fragment de biografie, că s-ar fi născut la 1 martie 1837. Criticul George Călinescu propune ca data de 1 martie să fie reținută, conform afirmației scriitorului, în jurul datei nașterii lui Ion Creangă sunt mari îndoieli și se produc mereu acte de naștere oficiale și contrazicătoare. Data de naștere 1 martie 1837 aleasă de povestitorul însuși trebuie încă păstrată, Istoria literaturii române, editura Minerva, 1982. Cert rămâne faptul că Ion Creangă se naște în satul Humulești din județul Neamț, numele său în acte fiind Ion Ștefănescu. La vârsta de 15 ani, din motive necunoscute, renunță la numele tatălui, adoptându-mi el pe acela al mamei dinaintea căsătoriei. Petrece o copilărie idilică, într-o familie numeroasă, de răzeși fără pământuri, Ștefana Petreciu Botariul și Zmaranda Creangă, Dicționarul Scriitorilor Români, având încă 7 frați și surori. Școli. Începe școala în satul natal în 1847, dar după un an este trimis de mama sa, cu bunicul matern, David Creangă, să continue școala la Broșteni, pe Valea Bistriței. Urmează apoi școala domnească de la Târgu Neamț, 1853-1854, unde apare înscris sub numele de Ștefănescu Ion și îl are ca profesor pe părintele Isaia Teodorescu, descris în novela Popa Duhu. Continuă studiile în 1854 la Fălticeni, la școala de catehiți, fabrica de popi, unde apare înscris cu numele Ion Creangă în loc de Ion Ștefănescu, nume pe care l-a păstrat tot restul vieții. Deși nu este atras de preoție, așa cum singur mărturisește, Ion Creangă este nevoit să împlinească visul mamei care intuiește în copil plecarea către învățătură și capacitatea intelectuală deosebită. Mai mult, provenind dintr-o familie modestă și numeroasă de țărani, în urma decesului tatălui în 1858, întreaga familie rămâne într-o sărăcie lucie. După desființarea școlii din Fălticeni, este silit să plece la Iași, unde, din cauza problemelor materiale, urmează doar cursul inferior al seminarului teologic Veniamin Costache de la Socola. Despărțirea de satul natal este resimțită dureros, după cum mărturisește în amintiri. Draje mi erau tata și mama, frații și surorile și băieții satului, tovarășii mei de copilărie, cu care, iarna, în zilele geroase, mă desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara în zile frumoase de sărbători, cântând și chiuind, cu trei eram dumbrăvile și lungile umbroase, țarinele cu holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri, de după care îmi zâmbeau zorile, în zburdalnica vârsta tinereții. Asemenea, draje mi erau șezătorile, clăciule, forile și toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însuflețire. Din 1855 până în 1859 urmează cursurile seminarului, iar apoi, luându-și atestatul, revine în satul natal, nesimțind de nici chemarea apostolică și tânjind de după casă. Lipsurile materiale, sărăcia de la Humulești, lipsa de perspective îl fac pe Creangă să se întoarcă la Iași, unde caută să-și găsească un rost cu școala pe care a terminat-o. Clericul Creangă se reîntorce la Iași, Tocmai în clipa în care începea era profesorilor și a noi burghezi liberale. Acum un țăran care își găsește semeni printre popi, învățători, profesori și sălile de curs deschise oricuiți în locul saloanelor în care n-ar fi putut intra. Înscrierile lui pe la felurite școli vin și dintr-o plăcere de cetățean de clasă nouă de a intra peste tot, de a se simți om, scria George Călinescu, despre reîntoarcerea lui Crangă la Iași. Pentru a fi hirotonită diacon, trebuie să se căsătorească și recurge la o soluție de compromis, căsătorindu-se, la 23 august 1859, din interes, cu fiica de numai 15 ani a preotului Ioan Grigoriu, de care se va despărți în 1867. Din această căsătorie a avut un fiu, unicul său copil, Constantin, născut în 1860. Episodul este descris de George Călinescu, Crangă hotărându-și viitorul la un pahar de vin cu un preot. În 1864, Crangă intră la școala preparandală Vasiliano de la Trei Ierarhi, unde l-a avut profesor pe Titu Maiorescu. Datorită aprecierii de care se bucură din partea lui Titu Maiorescu, încheiind anului, a fost numit institutor la școala de la Trei Ierarhi. După ce timp de 12 ani slujește în rândurile clerului, fiind dascăl și diacon la diferite biserici din Iași, își încheie cariera ecleziastică, fiind exclus definitiv din rândurile clerului, 10 octombrie 1872. După ce intră în conflict cu autoritățile bisericești, divorțează, trage cu pușcanciorile care murdăreau biserica Golia, merge la teatru și își taie pletele, lucruri considerate incompatibile cu statutul de diacon. Răspopirea lui Crangă este efectul unui cumul de factori care constă în principal în incompatibilitatea dintre el și sistemul clerical din Moldova a celor vremuri. În 1993, el a fost reprimit post-mortem în rândurile clerului. Ca urmare a excluderii din cler, ministrul Tel îl destituie și din învățământ și își câștigă existența din negoțul cu tutun. Tot în această perioadă, nemai având unde locui, se mută într-o bojdeucă din Mahalaua Țicău, unde va rămâne până la sfârșitul vieții. Venirea lui Titu Maiorescu la minister contribuie la reprimirea sa în învățământ în 1874. Tot în această perioadă, în 1875, câștigă prietenia lui Mihai Eminescu, atunci revizor școlar la Iași și Vaslui. Între 1875 și 1883, la îndemnul poetului, frecventează Junime și scrie cele mai importante opere ale sale. Anii de boală. Semne că scriitorul era afectat de epilepsie erau de prin 1879, atunci când a început să scrie mai puțin, câteva pagini pe an. Potrivită lui Enăchescu, începând de din 1877 Crangă a avut nevoie să fie suplinită la școală, apoi, din 1880, Constantin își îndeamnă tatăl să urmeze sfaturile medicilor, în același an. Bolnavul e prea suferind pentru a se duce la ședința Junimiei în care Caragiale și-a citit piesa O noapte furtunoasă. Cu toate îngrijirile, boala avea să progreseze încet, de vreme ce la 12 iunie 1881, Constantin îl îndeamnă să se ducă pentru cură balneară la Odessa, scrie Jean Bautiere în lucrarea Viața și opera lui Ion Crangă. Tot în această lucrare autorul face referiri la faptul că starea lui Crangă s-a înrăutățită după o decizie neaspirată pe care acesta a luat-o în tratarea bolii, de la un timp, destul de greu de precizat, însă, în orice caz înainte de 1880, Crangă resimțe atacurile bolii incurabile, epilepsia, care avea să-l doboare înainte de vreme. La început, bolnavul nu avea decât ușoare crize, Starea i se înrăutățise însă repede, mai ales după ce comisese imprudența să se trateze la o bătrână tămăduitoare din Mahalaoasa. Regimul prescris de bătrână predispunând la maladii ale creierului și sistemului nervos, arată Jean Boutiere. Între 1883 și 1889, călătorește la zlănicul Moldovei pentru a-și îngriji sănătatea, îl vizitează pe Mihai Eminescu la Mănăstirea Neamțului, pensionar la 50 de ani. Crangă era conștient că sufera de o boală nemiloasă și, după cum notează Jean Boutiere, pe 15 mai 1855 a scris lui Negruții că a ajuns bolnav și aproape, dacă nu de tot, idiot. Continuă totuși să-și îndeplinească funcția de institutor care îi dă de lucru 30 de ore pe săptămână și îl obligă să facă de 4 ori pe zi prin ploaie și noroi, prin ger și arșița soarelui. Drumul lung ce se pară boșdeu ca de școala din Păcurari. Cam la aceeași dată, era probabil îngrijorată de starea sănătății, deoarece fiul îi scrie, la 23 mai, n-ai grijă, că de bătrân poți muri, dar de boala asta, ba, în iunie 1885, un an mai târziu, Crang a fost nevoit să se îngrijească din nou la zlănic și nu și pierduse nici buna dispoziție, nici extraordinara poftă de mâncare. În același timp, se interesa la fiul său, Constantin, pe atunci student la Viena, despre medicii din capitala austriacă. Între 1885 și 1887, Crangă, prea suferind pentru a-și face orele, fu constrâns să părăsească postul de institutor, cum nu avea decât vreo 50 de ani, fu silit să se zbată pentru a și aranja drepturile la pensie și pentru asta a făcut câteva călătorii la București. A trăit atunci în lipsuri, un an mai târziu, în 1888, a fost așteptat să ajungă la Humulești unde promisese că se va duce, dar nu a mai ajuns. În 1889 suferă și mai multe la aflarea bolii și apoi a decesului lui Eminescu și Veronicăi Micle. Afecțiunea gravă, cu manifestări care s-au întețit în ultimii ani de viață, i-a pus capăt povestitorului la vârsta de 52 de ani, în ajunul anului nou, la 31 decembrie 1889. Este înmormântată la 2 ianuarie 1890 la cimitirul Eternitatea din Iași. Pedagogul, învățătorul, institutorul împreună cu alți institutori, publică manuale pentru clasele primare, un abecedar, în anul 1868, intitulat Metodă nouă de scriere și citire pentru uzul clasei primară, învățătorul copiilor, 1871. Povățuitorul la citire prin scriere după sistema fonetică, 1876. În aceste manuale inserează și primele sale povestiri, Inul și Cămeșa, Prostia omenească, Poveste, Pâcală, Acul și Barosul, Ursul pocelită de vulpe. În 1871 apare în columna lui Traian articolul Misiunea preotului la sate, semnată de preotul Ion Crangă. În 1878, pentru activitatea sa didactică, este decorat cu Ordinul Benemerent. Pe 28 octombrie din 1948 a fost ales post-mortem membru al Academiei Române. Debutul propriu-zis a fost în revista Convorbiri Literare, 1875, cu Soacra cu trei nurori, unde a apărut, în scurtă timp, și Capra cu trei elzi. Până în 1878, au fost publicate și celelalte povești, citite toate în Cenaclul Junimea, unde autorul era gustat pentru anecdotele corosive. În paginile Convorbirilor Literare au apărut majoritatea povestirilor. Amintiri din copilărie, Opera sa capitală, a apărut tot în convorbiri literare, primele două părți în 1881, iar a treia, în 1882. Partea a patra a amintirilor din copilărie, citită de Creangă în cercul literar al poetului Enbeldiceanu, din Iași, a fost tipărită postum, în 1892. Urmașii. Ion Creangă a avut un băiat, Constantin. Acesta, fost ofițer de carieră, avea să se căsătorească, 1886, cu Olga Pătru, fiica unei comerciante din Brăila. Cei doi au avut patru copii, Laetitia, Horia, Silvia și Ion, Ionel. Cei doi nepoți ai lui Creangă, Horia Creangă și Ion Creangă, aveau să devină arhitecți renumiței perioadei interbelice. Horia Creangă a proiectat în capitală peste 70 de imobile. Unele însă au fost schimbate de-a lungul timpului, astfel că nici specialiștii nu mai recunosc stilul marelui arhitect școlit la Paris. Povești. Capra cu treiezi, 1875, Danila Prepelac, 1876, Fata Babei și Fata Moșneagului, 1877, Făt frumos, Filipei povestea lui Harapalb, 1877, Ivan Turbincă, 1878, povestea lui Ionică cel Prost, povestea lui Stan Pațitul, 1877, povestea porcului, 1876, povestea poveștilor, 1877, 1878, povestea unui om leneș, 1878, punguța cu doi bani, 1875, soacra cu trei nurori, 1875, povestiri, acul și barosul, 1874, cinci puini, 1883, inul și cămeșa, 1874, Ion Rată și cu zavodă, 1883, Moș Ion Rată și unirea, 1880, păcală, 1880, prostia omenească, 1874, ursul păcălit de vulpe, 1880, nuvele, Moș Nichifor Coțcariul, 1877, Popa Duhul, 1879. Romane autobiografice. Un loc aparte în creația sa ocupă amintiri din copilărie, apărut în convorbiri literare, primele trei părți între 1881 și 1882, iar partea a patra postum.